ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कारणशाकीय वृत्तारण्योपनिषद् द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के विषय कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। जो पूर्व पक्ष कहता है परमात्मा का एक देश है जीव, परमात्मा एक देश ही है, जीव एक देश है, यही उनका अर्थ है। मान परमात्मा का अंश है, यह परमात्मा अंशी है या अंश है, एक देश है। तो सिद्धांत ने पूछा एक देश पक्ष में वास्तविक एक देश है परमात्मा का जीव अथवा औपाधिक एक देश है। तो अगर वास्तविक एक देश मानते हो तो निर्वैव में एक देश की कल्पना करना संभव नहीं है, परमात्मा निर्वैव है। एक देश की कल्पना, वास्तविक कल्पना, आकाश का विभाग करना संभव नहीं है, क्यों? निर्वैव है। उस प्रकार उससे भी अधिक सूक्ष्म जो परमात्मा है, निर्वैव है, उसका एक देश की कल्पना वास्तविक हो नहीं सकती, वो ऐसा करना युक्तिसंगत नहीं। द्वितीय पक्ष बोले पूर्वादि औपाधिक एक देश है, वही वही भाष्य में यही चल रहा था। द्वितीयम उत्थापयति, पूर्व पक्ष दूसरे पक्ष को लेता है, मतलब औपाधिक है एक देश, जीवात्मा जो है परमात्मा का एक देश है, औपाधिक है, ये द्वितीय पक्ष है, उसका उत्थापन करता। अतः परोपाधिकृत एक देश परस्य घटकरकादि आकाशवत् पूर्वादि ने कहा। यदि पूर्व पक्ष ऐसा बोलता हो परमात्मा का एक देश है जीव औपाधिक, जैसे घट बनने के कारण के घटाकाश दिखाई पड़ता है, करक बनने के कारण, करक माने कमंडल, करकाकाश भान होता है, औपाधिक है। यदि वो न होता आकाश ही था, वो घट बनने के कारण घटाकाश नाम मिला, औपाधिक है। वास्तव में आकाश में अवैध होना संभव नहीं, किंतु उपाधि के कारण हो जाता है, औपाधिक है, ऐसा पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहते उसको लेकर के टीका में कहते हैं, टीका से चल रहा है, एक देश से औपाधिक पक्ष, यदि एक देश जीवात्मा एक देश परमात्मा का एक देश है और उपाधि के कारण से है, वास्तविक तो माने परमात्मा निर्वैव है, उसका एक देश होना संभव नहीं, जो जीव एक देश है औपाधिक है इस पक्ष में। परस्मिन विवेक बताम, जो परमात्मा में, परमात्मा का एक देश जीव को मानने वाले में जो विवेक वाले हैं, जो वास्तविक जानते हैं, आकाश को समझने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो घटाकाश को नहीं मानते। जो आकाश तत्व को समझते हैं वो घटाकाश को नहीं मानते, उनके दृष्टि में वो होती ही नहीं, घटाकाश होता ही नहीं, जो आकाश वस्तु को समझते हैं जो लोग। इसी प्रकार जो परमात्मा का निर्वैव स्वरूप को समझते हैं उनके मत में एक देश होना संभव नहीं है, औपाधि भी नहीं हो सकता कहते हैं। एक देश से औपाधिकत्व पक्षे, सिद्धांत कह रहे हैं टीका में, एक देश को औपाधिक मानने पर, जीवात्मा परमात्मा का एक देश है स्वाभाविक नहीं है, माने जैसे अग्नि से टूट जाना, विश्वलिंग आदि टूटना ऐसा नहीं है, आकाश से घटाकाश बनना जैसा औपाधिक है इस पक्ष में। परस्मिन जो परमात्मा के विषय में, परमात्मा में विवेक बताम, जो परमात्मा के संबंध में जानकारी रखने वाले होंगे, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, निर्वैव है, कोई अवैव नहीं है, उन विवेक वालों का तद अखंडत्व बुद्धि भाजाम, परमात्मा में जो अखंडत्व बुद्धि के भाग वाले हैं, ऐसे भजन करने सेवन करने वाले हैं, परमात्मा अखंड है, खंडित नहीं होता, एक देश होना संभव नहीं, ऐसे जो समझदार हैं भजदात उसे उर्वी प्रत्यय करके भाज बनाया हुआ है, षष्ठी बहुवचन भाजाम है, भजो उर्वी ऐसा सूत्र आता है, भजदात उसे उर्वी प्रत्यय होता है, उड़ी होने चिड़ी तो उनसे वृद्धि हो गई, उभरा वृद्धि हो गया, अतु बताया भाज बन गया प्राधिपति, षष्ठी का बहुवचन भाजाम। ऐसे अखंड बुद्धि वालों सेवन करने वाले जो लोग, परमात्मा अखंड है, जैसे आकाश अखंड है, ऐसे जो बुद्धि जिनकी होगी, घटाकाश को नहीं मानते वो लोग, घटाकाश को नहीं मानते, आकाश में खंडित होना संभव ही नहीं होता, निर्वय। इसी प्रकार परमात्मा को निर्वय मानने वाले जो पक्ष है वेदांति है, उनमें विवेक बताओ, जो विवेकी लोग हैं, परमात्मा वस्तु को वास्तविक समझते हैं, निर्वय रूप से समझते हैं, उनके तद अखंडत्व बुद्धि वाजाम, परमात्मा में जो अखंडत्व बुद्धि के सेवन करने वाले लोग हैं, भज सेवायाम सेवन करना, मैं अखंड मानने वाले जो लोग हैं, अखंड भाव मानने वाले लोगों के मत में, तद एक देश हो वस्तुतः पृथक भूत्वा, उस परमात्मा का एक देश वास्तव में अलग हो करके, पृथक हो करके, पृथक भूत्वा व्यवहारालंबनम, व्यवहार का आलंबन होता है यदि नैव बुद्धि आए थे, ऐसी बुद्धि नहीं होती उनके मत में जो विवेकी है, व्यवहार के आलंबन होता है ऐसा बुद्धि नहीं होती, व्यवहार के लिए उपयोगी होता है ऐसा बुद्धि नहीं होती है, व्यवहार के लिए उपयोगी नहीं होगा। औपाधिक स्फटिक लौहित्यवत मिथ्यात्वाद सिद्धांत कहते हैं, जो औपाधिक होता है ना, जैसे स्फटिक में लालपना दिखता है, लौहित्य दिखता है, वास्ता है, स्फटिक सफेद होता है, उसमें जपा कुसुम आदि पुष्प के सान्निध्य होने पर, जपा कुसुम जो रक्त पुष्प होता है इत्यादि के सान्निध्य होने पर स्फटिक में लालिमा दिखाई देती, तो औपाधिक स्फटिक लौहित्यवत, जैसे स्फटिक में लौहित्य दिखता है, रक्तपना दिखता है, दिखाई पड़ता है उपाधि के कारण, तो उसको वो मिथ्या होता है, फटिक में जो लौहित्य है मिथ्या है, फटिक मिथ्या नहीं है, जो लालपना दिखना मिथ्या है। ठीक इसी प्रकार औपाधिक होगा तो मिथ्या है, तो मिथ्या में व्यवहार के योग्य होता ही नहीं है, औपाधिक पक्ष में व्यवहार का होता ही, व्यवहार के योग्य होता ही नहीं, इसलिए यह परमात्मा से भिन्न नहीं है, अभिन्न नहीं है, स्वतः भी नहीं औपाधिक भी नहीं, यही है। ये कहते हैं भाष्य में न तदा कहा, न परमात्मा औपाधिक एक देश मानने पर, न तदा माने तब, तत्र उस स्थित परमात्मा में विवेकवताम, जो विवेकी नाम, जो विवेकी लोग होंगे, परमात्मा के स्वरूप को समझने वाले जो लोग हैं, किस रूप से समझते हैं, निर्भय रूप से, परमात्मा निर्भय है ऐसा समझने वाले के मन, जैसे आकाश के स्वरूप को जो जानते हैं वो घटाकाश को मिथ्या मानते हो, व्यवहार के योग्य नहीं समझते, घटाकाश को, घटाकाश को व्यवहार के योग्य, क्यों, एक देश होना संभव ही नहीं है, निर्भय पदार्थ है। इस प्रकार तत्र विवेकी नाम स्थिति में विवेकियों का परमात्मा, परमात्मा एक देश पृथक संव्यवहार भाग इति बुद्धिर न उत्पद्यते, नकार पूर्व में है, परमात्मा का एक देश जीवात्मा जो है पृथक है, परमात्मा से पृथक है, एक देश है, ऐसे व्यवहार के योग्य बुद्धि उनकी नहीं होती है, वो तो परमात्मा ही है, घटाकाश आकाश ही है, ऐसी बुद्धि होती है विवेकी, इसी प्रकार परमात्मा ही बुद्धि होती है, ये कहा। ठीक है, हमें कहते हैं ननो जीवे कर्ता हम भोक्ता हम इति परिचिन्न थी, जीवात्मा में ये बुद्धि आती है, मैं करता हूं भोक्ता हूं, यह परिचिन्न बुद्धि होती है, परमात्मा में बुद्धि नहीं है, पूर्वादि की शंका है, ननो जीवे कर्ता हम भोक्ता हम इति परिचिन्न थी सर्वेशा उपलब्धते, ये ज्ञानी अज्ञानी सबको ये बुद्धि होती है, मैं करता हूं भोक्ता हूं, परिचिन्न बुद्धि होती है, इसके मतलब जीव परिचिन्न है, ये सिद्ध होना है, नानु जीवे कर्ता हम भोक्ता हम परिचिन्न धी, माने परिचिन्न बुद्धि, धी माने बुद्धि, परिचिन्न बुद्धि सर्वेशाम उपलब्धते, सबके यहां उपलब्धि होती है, सर्व माने ज्ञानी अविवेकी अविवेकी दोनों में होता है, परिचिन्न बुद्धि होती है सर्वेशाम। 18वीं टिप्पणी में कहा विवेक अविवेकवताम, चाहे विवेकी हो चाहे अविवेकी हो, सबके बोली होती है, परिचिन्न बुद्धि होती है, पूर्वादि बोल रहा है, सा चो जो परिचिन्न बुद्धि आ गई, सा माने परिचिन्न थी, परिचिन्न बुद्धि वह, तस्य माने जीवस्य, तस्य माने जीवस्य, टिप्पणी में कहा है तस्य माने जीवस्य वस्तु तो अपरिचिन्न ब्रह्म मात्रत्वात्, वास्तव में जीव तो अपरिचिन्न ब्रह्म ही है वो, किंतु परिचिन्न बुद्धि आ रखी है यहां, वास्तव में ब्रह्म ही है वो, अपरिचिन्न ब्रह्म मात्रत्वात् मंच क्रोशन अधिवत उपचरिता, वो जो बुद्धि होती है ना, मैं करता हूं भोगता हूं बुद्धि है, वो गौण हो गई, मंचक्रोशन जैसे मंचाक्रोशन बोलते हैं, मचान बोलता है, अच्छा मकान मचान नहीं बोलता, मचान में बैठने वाले बोलते हैं, है? मचान माने जहां पर महात्मा लोग बैठ के प्रवचन करते हैं उसको मचान बोलते हैं, तो वो नहीं बोलता, उसमें रहने वाले व्यक्ति बोलते हैं, माने गौण मंचाक्रोशन गौण प्रयोग होता है, वास्तव में नहीं, माने मचान माने जो जड़ पदार्थ क्या बोलेगा, किंतु उसमें बैठने वाले बोलते हैं, यह अर्थ होता है गौण प्रयोग है, मंचाक्रोश संधि जो बोला जाता है गौण प्रयोग है। इसी प्रकार जो बुद्धि हो गई, परिचिन्न बुद्धि हो रही है, गौण प्रयोग है, मिथ्या बुद्धि नहीं है, गौण बुद्धि है, ऐसा पूर्ववादी ने कहा। ये कहा, ये पांच की टिप्पणी कर, उपचरिता माने पांच में कहा, उपचारो माने गुण, उपचार माने गुण होता है, गुण है तत्प्रयुक्ता गौणी, उपचार माने गुण से युक्त होने से गौणी कहा जाता है बुद्धि को। न तो मिथ्या भूता, वो बुद्धि मिथ्या नहीं है, कर्ता हम भोक्ता हम जो परिच्छिन्न बुद्धि हो रही है वो मिथ्या नहीं है, वो गौण है, ऐसा पूर्वादि कह रहे। प्रकृति, या प्रकृति में क्या है, माने जीवात्मा में घटाना है तो कहते प्रकृति अंतकरणादि उपाधि संसर्ग है वो गुणों द्रष्टव्य, या गुण क्या है, कहते अंत जो परमात्मा का अंतकरण आदि के साथ संबंध हो जाता है तो परमात्मा कर्ता हम भोक्ता हम बोलता है, यही गुण है यहां प्रकृत में। अंतकरणादि उपाधि संसर्ग एवं गुणो द्रष्टव्य, अंतकरणादि जो है ना उपाधि है, यही इनके साथ जो संबंध होना यही है गुण यहां, गुणो द्रष्टव्य। मंचक्रोशंत ही आम तो जो मंचाक्रोशंति बोला जाता है, मचान बोलते हैं बोला जाता है जहां, वहां तो क्रोशन कर्तृपुंस संसर्ग, वहां जो बोलने वाला का कर्ता, बोलने वाला जो कर्ता है उसका, उसके साथ संबंध होगा मचान का, मचान के साथ उसका संबंध है इसलिए वो बोलता है। यहां परमात्मा का अंतकरण के साथ संबंध हो गया इसलिए मन परिचिन्न बुद्धि आ जाती है, ये गौण बुद्धि है, ये पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहेंगे आगे आगे पूर्व पक्ष और टीका में, तस्माद उभय साम, दोनों के लिए, विवेकी हो चाहे अविवेकी हो, ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए, तस्माद उभयसाम उक्त आत्मबुद्धि दर्शनाथ, हमने जो बताया आत्मबुद्धि कैसी बुद्धि, कर्ता हम भोक्ता हम, ये बुद्धि ऐसे देखी जाती है चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों में कर्ता हूं भोक्ता हूं ये बुद्धि, उक्त आत्मबुद्धि दर्शनाथ, उक्त उक्तात्म उक्त आत्मबुद्धि दर्शन, उक्त आत्मबुद्धि कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि दर्शनाथ, परमात्मा ही का देश तुम जीवस्य दुर्वारम, परमात्मा का एक देश जीव को मानना ही पड़ेगा, यदि परमात्मा का एक देश जीवात्मा नहीं होता तो परमात्मा में तो कर्ता हम भोक्ता हम होता ही नहीं है, कर्ता हम भोक्ता हम सबकी बुद्धि होती है चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, इसके मतलब परमात्मा का एक देश जीव है उसमें कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि होती है, ये मानना पड़ेगा। ये पूर्वादि ने चौदह है, ये पूर्वादि अब प्रश्न करेगा, ये कहना चाहते हैं। टिप्पणियां हैं छह सात आठ, छह में कहते हैं विवेक अविवेक बताम बोल दिया हम उभय शाम करता दोनों के लिए, यही है। सात में कहा परिचिन्न भी उक्त आत्मबुद्धि माने जो परिचिन्न बुद्धि, कर्ता हम भोक्ता हम जो परिचिन्न बुद्धि है वही है। अच्छा बोला आठ में कहते हैं परमात्मा का देश तत्व जीवस्य उक्त अधि विषयत्वमेव जीवत्व तच्च परिचिन्न एव न तो अपरिचिन्न ब्रह्मणि परैक देशस्यैव जीवत्व आनुभविकम इति भाव। पूर्वादि ये बोल रहा है यहां टिप्पणी पूर्वादि का है, परमात्मा एक देश तुम जीवस्य इति, परमात्मा का एक देश जीव है तभी तो कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि बन पाएगी, यदि परमात्मा ही हो तो कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि नहीं होनी चाहिए, परमात्मा में होती नहीं बुद्धि है, एक देश है जी। ये पूर्वादि कह रहा है परमात्मा एक देश तुम जीवस्य इति उक्त ही विषय तुम, ये जो उक्त ही क्या है, जो कहा गई बुद्धि का विषय है क्या है, कर्ता हम भोक्ता हम ये उक्त ही है, उक्त ही विषय तुम एव जीव तुम, यही जीव है, जब कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि होती है तो जीव कहा जाता है उसको, यही जीव का लक्षण यही है, उक्त ही विषयत्वम एव जीव जीवत्वम, जीव जीव में जो जीवत्व माने क्या है, मैं कर्ता हूं भोक्ता हूं यह आना, ये जीवत्व है। तच्च वो जो जीवत्व है, तत्व माने जीवत्व, वो जीवत्व जो है परिचिन्न एव, जीवत्व परिचिन्न में ही होगा, कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि जीव में ही होना है, वही आना जीव है और जीवत्व परिचिन्न में ही है, न तो अपरिचिन्न ब्रह्मणि, ब्रह्म में नहीं है जीवत्व, और कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि हो रही है इसका मतलब ब्रह्म से अतिरिक्त है, वो एक देश है, वो एक पूर्वाधिकार है ब्रह्मणि, पर एक देश से जीवत्व आनुभाविकम, अनुभाविकम कहते हैं परमात्मा का एक देश जीव अनुभव से सिद्ध होता है, सबका अनुभव यही बोल रहा है परमात्मा से भिन्न जीव है एक देश है, क्यों, परमात्मा में कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि होती नहीं है, और यहां कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि हो रही है, सबको हो रही है, जो ज्ञानी को भी है और ज्ञानी को भी है, दोनों को है, इसका मतलब परमात्मा का एक देश जीव है, ये अनुभव सिद्ध विषय है। तो पूर्वादि ने कहा ये कहना पूर्वाजी ये बोलता है अविवेकिनाम करके बोलता है, अविवेकिनाम विवेकिनाम से उपचरिता बुद्धिर्दृष्टा। अवेवेकी हो चाहे विवेकी हो, दोनों के लिए गौण प्रयोग देखा गया है, गौण बुद्धि देखी गई है, कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि देखी गई है, दोनों में है, चाहे आत्मवेत्ता हो चाहे अनात्मवेत्ता हो, दोनों अज्ञानी अज्ञानी दोनों में बुद्धि देखी गई है। यदि चेत सिद्धांत कहेंगे ना कहेंगे, टीका देखना, तत्र अविवेकिनाम यथोक्ता बुद्धि उपचरिता न भवति इति न भवति अतस्मिन् तद्बुद्धित्वेन अविद्यात्वात् इति परिहृति। सिद्धांत कहते हैं तत्र, नव की टिप्पणी पहले देखना, तत्र माने वयोर आत्मनि, दोनों आत्माओं में माने विवेकी की आत्मा और अविवेकी आत्मा, दोनों आत्माओं में तत्र अविवेकिनाम यथोक्ता बुद्धि उपचरिता। अविवेकियों के लिए तो कही गई जो बुद्धि है उपचरित नहीं है कहना चाहते हैं, गौण नहीं है वो, उपचरित नहीं न भव उपचरिता न भवती, गौण नहीं होती अज्ञानी की दृष्टि में, जो बुद्धि हो रही करता हम भोक्ता हम बुद्धि जो होती है वो गौण नहीं कर सकते उसको, अज्ञानी को दृष्टि में अज्ञानी को जो हो रही बुद्धि वो बुद्धि गौण नहीं है, करता हम भोक्ता हम बुद्धि। अतस्मिन तद्बुद्धित्व, अतस्मिन तद्बुद्धि हो रही है, अकर्ता में कर्तृत्व बुद्धि हो रही है और अभोक्ता में भोक्तृत्व बुद्धि हो रही है, इसलिए अतस्मिन तद्बुद्धि जो होती है मिथ्या होती है। जैसे रज्जु में सर्प दिखता है ना, अतस्मिन तद्बुद्धि है, जो सर्प नहीं है उसमें सर्प दिख रहा है वो मिथ्या होता है, क्या होता है मिथ्या का लक्षण है अतस्मिन तद्बुद्धि, जो वो नहीं है जो उसमें वो बुद्धि होना, रज्जु सर्प नहीं है किंतु रज्जु में सर्प बुद्धि होना, इसको कहते मिथ्या। ऐसे यहां भी है जो अकर्ता अभोक्ता में कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि आना मिथ्या है, ये सिद्धांत करें। ये कहा तत्र अविवेकिनाम यथोक्ता बुद्धि, जो कर्ता हम भोक्ता हम जो बुद्धि हो रही वो बुद्धि उपचरिता न भवती, गौण नहीं हो सकती बुद्धि, उपचरित माने गौण, गौण नहीं हो सकती है। अतस्मिन तद्बुद्धि ना अविद्यात्वाद कहते हैं, अतस्मिन तद्बुद्धि हो रही वहां, जो कर्ता भोक्ता नहीं है उसमें कर्ता भोक्ता बुद्धि आ रही है, इसलिए अविद्यात्वात माने मिथ्यात्वात, टिप्पणी में कहा अविद्यात्वात का अर्थ मिथ्यात्वात इति परिहरति। सिद्धांत यही बोल के बोलते हैं वो मिथ्या बुद्धि है, अविवेकी को जो कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि हो रही मिथ्या बुद्धि है, ठीक है न कहा सिद्धांत का न अविवेकी नाम मिथ्या बुद्धित्वात, भाष्य में कहा अविवेकियों के लिए मिथ्या बुद्धि है वो, और विवेकियों के जो कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि होती क्या होती है व्यवहार मात्र के लिए है वो, केवल व्यवहार होता है ऐसे ही, इसके लिए कहना चाहते हैं। पूर्व पक्ष पूछता है तथापि विवेकी नाम ईदृशी धी उपचरिता तथा, चलो अविवेकियों के लिए मिथ्या होने पर भी, कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि मिथ्या होने पर भी विवेकी को, ज्ञानियों को जो बुद्धि होती है कर्ता हम भोक्ता हम, वो तो गौण हो गई, वो बुद्धि तो गौण माना जाए, पूर्व पक्ष ने कहा, ये पूर्व पक्ष बोल रहा है तथापि फिर भी अविवेक मिथ्या होने पर भी अविवेक अविवेकी के जो कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि है वो मिथ्या होने पर भी तथापि का था, तथापि ग्यारह की टिप्पणी भी बोल रहे हैं अविवेक अधि मिथ्यात्वपि, अज्ञानी के बुद्धि कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि मिथ्या होने पर भी, मिथ्या होने पर भी विवेकी नाम ईदृशी धी, विवेकियों को जो इस प्रकार की बुद्धि होती कैसी बुद्धि कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि, व्यवहार तो करते हैं वो भी बुद्धि जो होती है वह उपचरिता, वो गौण होगी उसको गौण माना जाए, अविवेकी की बुद्धि मिथ्या होने पर भी विवेकियों का जो कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि होते वो गौण हो गया, ये पूर्व चेत ऐसा पूर्व पक्ष कहे तो सिद्धांत का तत्राह सिद्धांत ही बोलते हैं उसमें, कहते हैं क्या कहते हैं विवेकी नाम च, कहा विवेकी नाम च संव्यवहार मात्रा लंबनार्थत्वाद, बोला विवेकियों के लिए केवल व्यवहार के सिद्धि के लिए ही है, वहां पर गौण और मिथ्या कोई बुद्धि नहीं, माने हो जाती मिथ्या होती विषय मिथ्या है वहां, विषय मिथ्या होने से बुद्धि भी मिथ्या हो जाती है, ये कहना है। टीका से देखेंगे तेसाम संव्यवहारो, तेसाम माने विवेकी नाम जो विवेकी हैं उनका जो संव्यवहार है व्यवहार होता है कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि होती है जो बुद्धि अविज्ञा वदनात्मक माने ज्ञान रूप व्यवहार और शब्द रूप व्यवहार दो प्रकार व्यवहार होता है, एक ज्ञान रूप व्यवहार है और एक शब्द रूप व्यवहार, दो प्रकार का व्यवहार होता है। अविज्ञा वदनात्मक ऐसा व्यवहार है, अविज्ञा माने बार की टिप्पणी बता दिया है, अविज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान शब्द प्रयोग आत्मक, अभिज्ञा माने ज्ञान और अभिवादन माने शब्द, ये दो प्रकार के जो व्यवहार होता है ये व्यवहार में। तावत मात्र से आलंबनम, इतना मात्र आलंबन है उसकी बुद्धि का, केवल शब्द प्रयोग करने में आलंबन होता है बुद्धि का, करता हम भोक्ता हम, वास्तव में करता हम भोक्ता हम भीतर बुद्धि में नहीं होती, केवल शब्द प्रयोग में होता है ज्ञानी का। तावन मात्र से आलंबनम आभास भूता, वो आभास भूता है, वो आभास है, वो आभास भूत हो अर्थ, जिसका अर्थ आभास है माने मिथ्या है, जिसका अर्थ जो करता हम भोक्ता हम का अर्थ विषय नहीं है, आभास है, आभास भूतो अर्थ माने तद विषयत्वाद, वह ऐसे अर्थ को विषय कर रही हो जिसमें मिथ्या विषय को विषय कर रहा, करता हम भोक्ता हम जो बुद्धि है मिथ्या वस्तु को विषय बना रही है, इसलिए तद बुद्धि, अब जो मिथ्या वस्तु को विषय करने वाली जो बुद्धि होगी वो बुद्धि भी मिथ्या बुद्धित्वाद, वो मिथ्या बुद्धि है वो, इसलिए उपचरितत्व असिद्धि, गौण गौणत्व असिद्ध है वहां, वहां भी गौण होना संभव नहीं ज्ञानी के लिए भी, वो बुद्धि को यही कहा। टिप्पणियां हैं 13, 14, 15, 13 में कहते मिथ्याभूत कहा, आभास भूत का अर्थ मिथ्याभूतः, ये अर्थ है मिथ्या स्वरूप है वो विषय। 14 में कहा विषय अर्थ माने विषय ये कहा। 15 में कहते उपचरितत्व असिद्धि माने गौणत्व की सिद्धि नहीं होगी, उपचरितत्व की असिद्धि है, गौण होना संभव नहीं हो बुद्धि भी, क्यों विषय मिथ्या है तो बुद्धि भी मिथ्या होगी। जो रज्जु में सर्वज्ञान होता है तो सर्प मिथ्या है तो वो जो ज्ञान सत्य है क्या, वो भी मिथ्या है, विषय के मिथ्या होने पर बुद्धि भी मिथ्या हो जाती है, सर्प का जो ज्ञान हो रहा है सर्पत्व बुद्धि हो रही है वो मिथ्या बुद्धि हो, क्यों विषय मिथ्या होने से, विषय मिथ्या है तो बुद्धि भी मिथ्या है, इसी प्रकार यहां भी समझना कहा। 15 में कहते हैं उपचार स्थले ही, जो गौण प्रयोग जहां होता है, जहां गौण प्रयोग होता है उपचार स्थल माने गौण प्रयोग, उस स्थान में मंचादि सत्यमेव, मंचादि वस्तु सत्य होते हैं वहां, मंचात प्रोसंति बोलते हैं ना, मंच जो बोला जाएगा मंच शब्द से कहा गया वस्तु सत्य होता है वहां, मिथ्या नहीं होता, इसलिए वो बुद्धि वहां सत्य हो जाती है। और यहां जो विषय करता हम भोक्ता हम ज्ञानी को जो बुद्धि बनी हुई है ये मिथ्या, क्यों विषय मिथ्या होने से, वास्तव में भीतर से करता हम भोक्ता हम होता व्यवहार होता है, भीतर से करता हम भोक्ता अपना होता नहीं, जो अपना आत्मा के जो स्वरूप जानने वाले हैं उनको क्या कर्तापना भोक्तापना होगा, निर्भय आत्मा में कहां से कर्तृत्व आएगा, आकाश कुछ भी कर नहीं सकता, आकाश आकाश में अन्य व्यक्ति क्रिया कर सकता है किंतु तो आत्मा आकाश स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता, क्यों व्यापक है निर्भय है ऐसे आत्मा है, तो आत्मस्वरूप को जानने वाले को वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व तो मानते नहीं, हो व्यवहार होता है वो मिथ्या विषय के व्यवहार होता है, ये कहना है। उपचार स्थले ही मंचादि सत्यमेव, गौण प्रयोग जहां होता है मंचादि जो होते हैं सत्य होते हैं, जैसे सिंगो बाणव का बोल दिया गया वो बालक सत्य होता है, सिंह भी सत्य होता है, जंगल का सिंह सत्य होता है, इतना नहीं तो गौण प्रयोग में न तथा अत्र, यहां ऐसा नहीं है, यहां करता हम भोक्ता हम जो बुद्धि हो रही है, अत्र माने स्थान पर, यहां करता हम भोक्ता हम बुद्धि हो रही थी इस विवेकी को, वो विषय मिथ्या है, विषय मिथ्या होने से बुद्धि भी मिथ्या है, सत्य नहीं है, ये समझना है कहा। आगे टीका में विवेकी नाम अविवेकी नाम च आत्मनि परिचिन्न धीर उपलब्धा इति एतावता न तस्य वस्तु तो ब्रह्म अंशत्वादि सिद्धति इति एतत् दृष्टांतेन साधयति, सिद्धांत एक दृष्टांत देकर के सिद्ध करना चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं, विवेकी नाम अविवेकी नाम च आत्मनि, विवेकी और अविवेकी दोनों का आत्मा के विषय में परिचिन्न धीर उपलब्धा, कर्ता हम भोक्ता हम ये बुद्धि उपलब्धि हो गई, परिचिन्न बुद्धि यही कर्ता हम भोक्ता हम, विवेकी को भी होती है व्यवहार में, अविवेकी हो रही है, तो अविवेकी सत्य मानकर व्यवहार करता है, विवेकी मिथ्या मान के व्यवहार करता है, व्यवहार तो दोनों ही होगा, कर्ता हम भोक्ता हम, ऐसा विवेकी नाम अविवेकी नाम से आत्मनि आत्मा के विषय में अपने विषय में परिचिन्न थी, जो परिचिन्न बुद्धि हो रही है उपलब्धि हो गई, परिचिन्न बुद्धि की उपलब्धि हो गई, परिचिन्न बुद्धि प्राप्त होने हो गई, तो इति एतावता इतने मात्र से, परिचिन्न बुद्धि हो गई इतने मात्र से, एतावता न तस्य वस्तु तो ब्रह्मांशत्व आदि सिद्ध थी। तस्य माने जीव से, उस जीव को वास्तव में ब्रह्म के अंशत्व आदि की कल्पना नहीं कर सकते, सिद्ध नहीं होता। व्यवहार में माने बुद्धि होने पर भी, कर्ता भोक्ता बुद्धि होने पर भी वास्तव में ब्रह्म का अंश नहीं माना जा सकता जीवात्मा को, यही कहते हैं। तस्य तस्य माने 16 की टिप्पणी बताया है जीवस्य। और वस्तुता माने वास्तविक सत्र में कहा, पारमार्थिक रूप से वास्तविक रूप से जीव को ब्रह्म का अंश नहीं कह सकते, यदि बुद्धि उत्पन्न हो गई मात्र से, मैं करता हूं भोगता हूं परिचन्न बुद्धि होने से जीव ब्रह्म का अंश है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? ये तद दृष्टान्त ने साधे थी, जीव ब्रह्म का अंश नहीं बन सकता करता हम भोगता हम बुद्धि होने पर भी, ये दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करना चाहते हैं सिद्धांति। ये अंशांश भाव हो नहीं सकता, यहां दृष्टांत है। यथा जिस प्रकार कृष्णो रक्तस्य आकाश इति विवेकी नाम अपि, कोई विवेकी आकाश के स्वरूप को जानता है जो व्यक्ति, आकाश कैसा है कोई गुण नहीं है, निर्गुण है निर्वैभ है ऐसा समझता है, फिर भी कभी कभी लालिमा दिखाई पड़ती है उसको भी आकाश में, जैसे सूर्यास्त होते समय में सूर्योदय होते समय में लालिमा दिखती कि नहीं दिखती, कभी बादल आएगा तो काला काला दिखाई देगा। तो कभी कृष्णो रक्तस्य आकाश, आकाश कृष्ण है आकाश काला है, कभी ऐसी बुद्धि होती, कभी आकाश रक्त है लाल है, ऐसी बुद्धि हो जाती है, विवेकी गुण होती है होती है। यथा कृष्णो रक्तस्य आकाश है, विवेकी नाम अभी, आकाश के स्वरूप को जानने वाले जो विवेकी आए, विवेकी माने आत्मवेत्ता नहीं आ, आकाश के स्वरूप जानने वाले जो होंगे उनको भी, कदाचित कृष्णता रक्तता च आकाशस्य संव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्व प्रतिबद्धते। कभी कभी, कदाचित माने कभी, कृष्णत्व और रक्तत्व विशिष्ट होकर के आकाशस्य, आकाश को कृष्ण आकाश और रक्त आकाश बोलता है, कभी कभी ऐसा बोल जाता है, समव्यवहार मात्र के, व्यवहार के आलम्बन मात्र की बुद्धि होती है, क्या होती हो वास्तव में वहां कृष्ण और रक्त को नहीं मानता, वो व्यवहार के आलम्बन हो जाता है, जैसे दृश्य दिखा उसके आधार पर समव्यवहार मात्र आलम्बनार्थत्व प्रतिबद्धते, ऐसी बुद्धि हो जाती है कृष्ण आकाश और रक्त आकाश, कभी कभी ऐसी बुद्धि हो जाती है प्रतिबद्धते इति। न परमार्थतः कृष्णो रक्तो वा आकाश, वास्तव में परमार्थ तो माना वास्तव में तो न काला है आकाश, न नीला है, न लाल है आकाश, दोनों नहीं होता है। अभी तुम्हारे रहती कहां, आकाश दोनों होने में संभव नहीं है, काला होना भी संभव नहीं, लाल होने में भी संभव नहीं है, असंभव है। व्यवहार में ऐसा हो जाता है, विवेकी को भी ऐसी बुद्धि, जैसे आकाश में कृष्णो आकाश रक्त आकाश बोलता है, कभी कभी बोलता है, जैसा देखा वैसे करके बोलता है, वास्तव में आकाश वहां लाल और काला होना संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार आत्मा में कर्ता हम भोक्ता हम बुद्धि हो जाती है विवेकी को भी कभी कभी, किंतु इतने मात्र से वो ब्रह्म के जो अखंडत्व है संभव नहीं होगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व सिद्ध नहीं हो सकता, ये कहना है। टिप्पणी थी, तीन नंबर की टिप्पणी थी, आलंबनार्थत्व के ऊपर मिथ्या विषय तुम कहा, वो मिथ्या विषय है, वो कृष्ण आकाश रक्त आकाश जो बुद्धि बनी मिथ्या विषय है, इसलिए ऐसी प्रतिभा ज्ञान होता है। यदि न परमार्थ तथा कृष्णो व आकाश, कृष्णो रक्तो व आकाशो भवितुमर्हति, वास्तव में वहां स्थिति में मिथ्या बुद्धि हो गई मात्र से, या आकाश में वास्तव में कालापना भी नहीं हो सकता, रक्तपना भी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार ये तो हो गया दृष्टांत तो हो गया। अतो न पंडित, जो पंडित लोग हैं ना उनको कभी नहीं मानना चाहिए कि जी परमात्मा का अंश है, पंडित ही, पंडित किसको बोलते हैं जानते हैं, पंडा नाम सदसद विवेकी बुद्धि को पंडा कहा जाता है, ये सत है असत है जिसको पृथक कर सकती हो जो बुद्धि, उस बुद्धि को कहा जाता है पंडा। हाँ, और पंडा शब्द से इतच प्रत्यय करके पंडिता बनाया जाता है, तदस्य संजातम तारकादिप्य इतच, ऐसा सूत्र है, तदस्य संजात वो इसके उत्पन्न हो गई, वो कौन पंडा इसके उत्पन्न हो गई, इस व्यक्ति के पास पंडा आ गई माने सदसद विवेकी की बुद्धि आ गई। हाँ, इसलिए तारकादि गण का शब्द होता है पंडा शब्द, उसे इतज प्रत्यय करके पंडित बनाया जाता है, तो वो बुद्धि इसको आ गई है इसलिए पंडित है ये, पंडित माने सदसद विवेकी की बुद्धि वाला व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। सत क्या है असत क्या है पृथक करने वाली बुद्धि जिसके पास है ऐसे व्यक्ति को पंडित कहा जाता है। इसलिए जो पंडित लोग हैं सदसद विवेक करने के जो समर्थ हैं वो पंडित ये कहते हैं। अतो इसलिए न पंडित ही ब्रह्म स्वरूप प्रतिपत्ति विषय है, ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के विषय में, ब्रह्म का स्वरूप कैसा है उस ज्ञान के विषय में, ब्रह्मणो अंशांशी एकदेश एकदेशी विकार विकारित्व कल्पना न कार्या। पंडितों के द्वारा ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, अंशांशी भाव भी नहीं करना चाहिए, एकदेशी एकदेश एकदेशी भाव भी नहीं करना चाहिए, विकार विकारी भाव भी नहीं करना, हो ही नहीं सकता। अज्ञानियों के द्वारा कल्पित होने पर भी माने पंडितों के द्वारा ये बुद्धि कभी नहीं करनी चाहिए। जो सदसद विवेकी बुद्धि वाले लोग हैं वही पंडित होते हैं, पंडित उन्हीं का नाम है। वो चतुर्थ अध्याय का सूत्र है, पंचम अध्याय में क्या कर रहे हैं, तदस्य संजातम तारकादिव्य इतच, वो इसकी उत्पन्न हो गई, वो आ गई, यहां वो आ गई, माने पंडा इसके पास आ गई है, पंडा माने सदसद विवेकी बुद्धि इसके पास उदय हो गई, इसलिए इसको कहते हैं पंडित। इसलिए कहते हैं, इसलिए पंडित जो होंगे माने सदसद विवेकी बुद्धि होंगे, विवेकी वाले बुद्धि वाले जो व्यक्ति होंगे, बुद्धिमान जो व्यक्ति हैं विवेकी हैं, उनका ब्रह्मस्वरूप प्रतिपत्ति विषय, ब्रह्मस्वरूप के ज्ञान के विषय में, ब्रह्म कैसा है क्या है क्या है ऐसे ज्ञान के विषय में, जानकारी के विषय में, ब्रह्मणो ब्रह्म को कभी भी अंशांशी अंशांशी भाव नहीं करना, क्यों निर्भय भय अंश होना संभव ही नहीं उसका, एकदेश एकदेशी कल्पना ये भी नहीं हो सकती, और विकार विकारी भाव भी नहीं हो सकती। परमात्मा विकारी है और जीव विकार है ऐसा भी नहीं, परमात्मा एकदेशी है जीव एकदेश है ये भी नहीं, परमात्मा अंशी है और जीव अंश है ऐसा भी नहीं, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए पंडितों को। अज्ञानी भले करें किंतु पंडितों को नहीं करनी चाहिए। जो सदसद विवेकी बुद्धि जिसके पास है, सत क्या है असत क्या है ऐसा परख रखने की बुद्धि जिसके पास है, उन लोगों को ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। निर्भय भय परमात्मा, वहां अंशांशी भाव आदि संभव नहीं है। एक है एक नंबर की टिप्पणी, बक्षमाणात कहा, अतो माने बक्षमा हेतु दिया, आगे जो कहना है कि पंडितों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, अंशांशी भाव की कल्पना, एक देश एक देशी भाव की कल्पना, परमात्मा एक देशी है और जीव एक देश है ऐसा ऐसी कल्पना, अथवा परमात्मा भिकारी है विकृत हो जाता है, एक देश बिगड़ जाता है और जीव विकार है ऐसी कल्पना, ये कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्यों परमात्मा का जो स्वरूप जानने वाले को ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। परमात्मा का स्वरूप निर्भय है, निर्भय में हो ही नहीं सकता विकार आदि अंशान स्वभाव हो ही नहीं सकता, परमात्मा की ऐसी कल्पना करनी नहीं चाहिए। ये कहा सर्वकल्पना अपनयनार्थ सार परत्वाद सर्वोपनिषदाम, सारे उपनिषद जो उपनिषद को प्रमाण देकर के चलने वाले हैं ना, सर्वोपनिषदाम सारे उपनिषदों का एक ही तात्पर्य है, क्या क्या तात्पर्य, सर्वकल्पना अपनयन, सारे कल्पना को दूर करना हटाना, परमात्मा में कोई कल्पना नहीं, सर्वकल्पना अपना अपनयार्थ सारे कल्पना के अपनयन का प्रयोजन है जिनका, उपनिषदों का प्रयोजन किसमें है, सारी कल्पनाओं के हटाने में प्रयोजन है, अपनयन करना हटाना इसमें प्रयोजन वाले हैं सब, उसी में सारे उपनिषदों का सार उसी में है, जितने कल्पना अज्ञानी के द्वारा की जाती है वो सारे कल्पनाओं को हटाना ही जिनका प्रयोजन है, जिस वही सार है उपनिषदों का, अन्य कोई सार नहीं, उपनिषदों का सार वही होता है कल्पना रहित तत्व में जाके बैठना बैठाना वही होता है। अतो इसलिए हित्वा सर्वकल्पनाम, सारे कल्पनाओं को त्याग करके विवेकी को क्या करना चाहिए, सारी कल्पनाओं को त्याग करके जो अंशांशी भाव है, एकदेश एकदेशी भाव है, विकार विकारी भाव, जो जो कल्पना अज्ञानी करते हैं वो सारी कल्पना को हित्वा त्याग करके, अतो इसी कारण से सर्वकल्पनाम हित्वा सारी कल्पना को त्याग कर आकाश से निर्विशेषता प्रतिपत्ति, ब्रह्म को कैसा समझना चाहिए, जैसे आकाश निर्विशेष है उसी प्रकार निर्विशेष रूप से ही जानना चाहिए, प्रतिपत्तव्य ऐसे जानना चाहिए, तब्यत प्रत्यय है, प्रति उपसर्ग है, पद धातु से तब करके पत्तव्य बना दिया, प्रतिपत्तव्य ऐसे जानना चाहिए। ये कहा और श्रुति भी बोलती है आकाशवत सर्वगतस्थ नित्य, दृष्टांत क्या कैसा है परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहते जैसे आकाश, आकाशवत आकाश के समान, बति प्रत्यय लगा के बोलते हैं जैसे आकाश है वैसे ही है, माने वह आकाश में कोई अंशांश भाव की कल्पना नहीं हो सकती है, निर्भय भय उसी प्रकार परमात्मा ऐसा आकाशवत सर्वगतश्च और व्यापक है, व्यापक में कोई अंशांशी भाव हो नहीं सकती है, परिचिन्न में होता है, सर्वगत है, व्यापक है, विभु है, एक तो आकाश के समान है, निर्भय है, अवयव की कल्पना नहीं होती, दूसरा सर्वगत है, विभु है, उसमें अवयव की कल्पना नहीं होती है, और नित्य है परमात्मा, अनित्य नहीं है, अनित्य है, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, ऐसा भी है जो लोग जीवों के दुख के द्वारा वो लिपायमान भी नहीं होता, परमात्मा लिपायमान भी नहीं होता, वास्तव में परमात्मा में दुख है ही नहीं, दुख सुख किसमें है, मन में, अंतकरण में है, उसके साथ एकता करके सुखी दुखी मानता है, वास्तव में वो है ही नहीं, न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य, लोक दुख माने अंतकरणों के जो दुख आदि से अलेप है, वो निर्लेप है, वो अंतकरण के साथ में मूर्खता के कारण एक मानता है अपने को मान करके, तब वो दुख को अपना दुख मानता है, यदि अंतकरण से अपने को अलग करता है जब, फिर वहां पर न लिप्यते लोक दुखे न बाह्य। टीका से देखें, अविवेकिनाम इव इति अपेर अर्थः, विवेकिनाम अपि जो दिया भाष्य में उसने कहा अविवेक, जैसे अविवेकियों की बुद्धि होती है ना, कभी कभी आकाश में कृष्णता और रक्तता की बुद्धि हो जाती है, वैसे विवेकी को भी वो बुद्धि कभी कभी होती है, अपि से लगने से जैसे अविवेकियों की होती है उसी प्रकार विवेकियों को भी होती है, कहा यही कहा। ब्रह्मणी वस्तु तो अंशादि कल्पना न करते, वास्तव में ब्रह्म में ना, हाँ, वृद्धो धातु से ब्रह्म शब्द बनता है, धातु ब्रह्मी धातु, ब्रही धातु है, यदि तो नुम धातु नुमा जाता है ब्रह्म, मन प्रत्यय करके बनता है ब्रह्म, ब्रह्मन शब्द बनता है, मन प्रत्यय करके बनाया जाता है, वृद्धो धातु से ऐसा बनाया जाता है, वो ब्रह्मेर वो अच्छा ऐसा सूत्र है, उसे जो अनुस्वार था उसको अकार कर देगा तो ब्रह्म बनता है। तो वास्तव में जो निर्विशेष ब्रह्म में कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं, ठीक है, मैं बोल रहे हैं ब्रह्मणी वस्तु तो वास्तव में, वास्तव में ब्रह्म में अंशादि कल्पना न कर सकते, अंशांशी भाव, विकार विकारी भाव, एक देश भाव नहीं करना चाहिए, दाष्टांतिक में उपसार थी, इसलिए जो दृष्टांत सिद्धांत का उपसंहार करते हैं, दृष्टांत दिया आकाश का, आकाश में कल्पना नहीं होती अंशांश आदि का, इसी प्रकार दाष्टांतिक वाले सिद्धांत में बताया, अतः कहा अतो न पंडित है, जो पंडित लोग हैं, जिसके पंडा जिसके पास है, पंडा माने सदस्य दिव्य की बुद्धि जिसके पास हो उसको पंडित कहा जाता है, कह पंडित सन सदस्य विवेकी, इसमें कहा है प्रश्नोत्तरी में कहा है, पंडित कौन है, जो सत्य को जानने वाला पंडित होता है, यह सत है या असत है, पृथक करने की जो शक्ति जिसके पास है वही पंडित होता है, वो कह पंडित आसन सदसद विवेकी, पंडित कौन है, सत और असत का जो विवेक करने वाला है, पृथक करने वाला, उसको पंडित कहा जाता है, वास्तव में पंडित वो होता है। तो न पंडित है ब्रह्म स्वरूप प्रतिपत्ति विषय, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म के स्वरूप के ज्ञान के विषय में, ब्रह्म कैसा है क्या है ऐसे विषय में, अंशांशी भाव है या विकार विकारी भाव है या एक देश एक देशी भाव है, इसमें ब्रह्मणो अंशांशी एक देश एक देशी विकार विकारित्व कल्पना न कार्या, पूर्व में नकार है, पंडितों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, कल्पना शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए कार्य स्त्रीलिंग बना दिया, क्रीधातु है ना, उसे ऋत प्रत्यय करें तो कार्य बन जाता है, ऋदंत है कार्य बना, ताप लगाया कार्य बना, ऐसे नहीं करना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं अंशांशिनोर विशदीकरणम एकम एक एक देश एक देशी इति, अंशांशी का ही विस्तार करने के लिए कहा, एक देश एक देशी उसी का, अंशांशी बोलो चाहे एक देशी बोलो वो यह विस्तार है उसका। अत शब्द उपात्तम है स्पष्ट है, जो अत शब्द से कहा अतो कहा था उसके द्वारा आया हुआ जो हेतु है उसी को स्पष्टीकरण करते हैं, सर्वकल्पना अपनयार्थ सार परत्वात् सर्वोपनिषदाम, यही है सारे उपनिषदों का तात्पर्य, उसी में सार परक है, किसमें सार है उपनिषदों का, जितने भी कल्पना अज्ञानी लोग करते हैं आत्मा के विषय में फूल है या अमुक है, ये है वो है ऐसा है, जीव अंशांशी भाव है परमात्मा जीवात्मा, जो भी जो कल्पना करते हैं सारे कल्पनाओं के हटाना ही प्रयोजन है, उसी में सार है उपनिषदों का। कल्पना रहित बनाने में तात्पर्य है आत्मा को, उपनिषदों का सार उसमें है, यही कहा। ठीक है, हम कहते हैं आगे सर्वासाम कल्पनानाम अपनयनमेव अर्थ है, सारे कल्पनाओं को हटाना ही अर्थ माने प्रयोजन है जिनका। उपनिषदों का प्रयोजन क्या है? अज्ञानी लोग जितने भी कल्पना करते हैं आत्मा में, उसको सारी कल्पनाओं को हटाने में ही प्रयोजन है उनका, उपनिषदों का, और कोई प्रयोजन है। ये कहा अर्थ, पांच छह की टिप्पणी है ना, कल्पना अपनन आदि पांच में कहा निवृत्ति रेव, उसको हटाना, कल्पना को हटाना, अपनन माने हटाना, निवृत्ति करना, यही है अर्थ माने प्रयोजन। उपनिषदों का प्रयोजन इसी में है, ब्रह्म विद्या का प्रयोजन यही है, उपनिषदों का प्रयोजन इसी में होता है। आत्मा के विषय में जितने भी कल्पना लोग करते हैं उसको हटाना ही उनका प्रयोजन होता है उपनिषदों का। वहां आत्मा में कल्पना करके नाना उपाधि लगाने में प्रयोजन नहीं उनका, जो उपाधि लगाते हैं लोग उसको हटाने में प्रयोजन होता है उपनिषदों का। अज्ञानी लोग उपाधि चढ़ाते हैं ना, मैं मनुष्य हूं आदि जितने भी उपाधि चढ़ाते हैं, उन उपाधियों को हटाने में तात्पर्य है उपनिषदों का, तात्सार उसमें है, ये कहा। आगे टीका में कहते हैं सारत्वेन अविष्ट तत्परत्वात उपनिषदाम, सार होने से अविष्ट है, उपनिषदों का अविष्ट क्या है कहते हैं तत्परत्वात, अविष्ट पर होने सार कोई बताना है अविष्ट होने से, उपनिषदाम तद एक समधिगम्य ब्रह्मणी, जो एकमात्र समधिगम्य गम्य है सम्यक धी, जिसकी बुद्धि अभी निश्चल हो गई है उस बुद्धि के द्वारा जानने वाला ब्रह्म है, जानने योग्य है, ये है वो है ऐसे चलायमान बुद्धि से जानने योग्य नहीं है वो, काला होता है गोरा होता है लंबा होता है छोटा होता है, ऐसे ऐसे बुद्धि से नहीं जाना जाता, तर्कों से नहीं जाना जाए, नैसा तर्क न मित्र आपने या कठोपन से कहा तर्क के द्वारा नहीं, तो समधिगम्य बुद्धि है, एकमात्र ऐसी बुद्धि है, ये कहते हैं जो एकाग्र बुद्धि हो गई है, निश्चल बुद्धि जो है समधिगम्य बुद्धि, निश्चल बुद्धि, निश्चल बुद्धि का विषय होता है। ये कह रहे हैं टीका में सारत्व अविष्ट अविष्ट तत्परत्वात्, अविष्ट परक होने से उपनिषदाम, उपनिषद जो है तदेक समधिगम्य ब्रह्मणि, केवल उपनिषद मात्र से जानने योग्य है ब्रह्म, अन्य कोई इतिहास आदि से जानने योग्य नहीं है, उपन्यास से जानने योग्य नहीं है ब्रह्म, उपन्यास आदि से ब्रह्म नहीं जाना जाता, उपनिषद से ही जाना जाता है। यदि ब्रह्म को जानना है, स्वरूप जानना है, तो उपनिषद को ही लेना पड़ेगा, उसी का विषय है वो ब्रह्म। न कदाचित भी कल्पना अस्ति, कभी भी कल्पना नहीं हो सकती उसमें। उपनिषद तो ये काम करते हैं, जो कल्पना जितने भी कल्पना लोग करते हैं उसको हटाने में उनका प्रयोजन होता है, जितने उपाधि चढ़ाया हुआ है इसको त्यागने में उपनिषद काम करती है, उपाधि लगाने में उपनिषद काम नहीं करती, आत्मा को अवधूत बनाना चाहती उपनिषद। जितना भी ला रहा है मैं मनुष्य हूं अमुक हूं ये हूं वो हूं न जाने कितने हूं हूं लगा रहा है, ये बिल्कुल अज्ञान है, ये उपनिषद इसको हटाने के काम करती है। न तुम देह इत्यादि बोलती है, ये शरीर तुम नहीं हो ऐसा बोलेगा उपनिषद, ये काम करेगी, ये तुम शरीर हो मनुष्य कहने वाले ये गलत बोल रहे हैं आपसे। तो ये कहते हैं आगे उपनिषदाम निर्विकल्पक वस्तु परक फलितमः, उपनिषद जो है ना निर्विकल्पक वस्तु परक है, जिसमें कोई विकल्प नहीं है, ये है वो है कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्पक है, सारी कल्पना का अधिष्ठान है वो, जिसमें सारी कल्पनाएं हो रही है, क्यों कल्पना करेंगे लिए अधिष्ठान चाहिए, रज्जु हो तो सर्प की कल्पना करेंगे और रज्जु न हो तो कहां कल्पना करेंगे सर्प की, तो वो सारे कल्पनाओं के अधिष्ठान है वो, उसी में सारे लोग कल्पना कर रहे हैं, हाँ उसी में कर रहे हैं कल्पना, किंतु उपनिषद कैसे हैं निर्विकल्पक वस्तु परक, उपनिषद निर्विकल्पक वस्तु परक है, जिसमें विकल्प हो नहीं सकती, अंशांशी भाव आदि विकल्प हो नहीं सकता, परोक्ते फलितमा इसमें निष्पन्न क्या हुआ, तो इसमें निष्पन्न यही होता है अतो कहा भाषण, अतो हित्वा सर्वकल्पनाम, सारी कल्पनाओं को परित्याग करके, जितने भी उपाधियां लगाई हुई है कल्पना करके सबको त्याग करके, कल्पना हित्वा कल्पनाम आकाश से निर्विशेषता प्रतिपद्य, बस यही पंडित है यदि विवेकी व्यक्ति है तो क्या करें, जैसे आकाश है उसी प्रकार निर्विशेष, जैसे आकाश निर्विशेष है उसी प्रकार उस आत्मा को भी निर्विशेष रूप से ही जानना चाहिए, सविशेष नहीं, उपाधि हटा कर ही जानना चाहिए, निर्विशेष रूप से जानना चाहिए। एक श्रुति विधि आकाशवत सर्वगत से नित्य, श्रुति में कहा है आकाश के समान है, निर्विशेष है, सर्वगत है, व्यापक है और नित्य है। न लिप्यते लोक दुख न बाह्य, कहा लोक दुख से बाह्य है, लोक दुख से उल्लपाय मान्य होता, अंधकर्म के दुख से वो दुखी नहीं होता, वास्तव में स्थिति ऐसी है। अंधकर्म जब होता है तो दुखी होता है, कब है जागृत स्वप्न में, सुषुप्ति में अंधकर्म गायब हो जाता है, दुख भी नहीं है, आत्मा में दुख नहीं है, ये दृष्टांत है सुषुप्ति। न लिप्यते लोक दुख न बाह्य कहा है, ये कहा। आगे टीका में ब्रह्मणो निर्विशेषत्वे भी आत्मनस तद एक देश्य सविशेषत्व किम न सियात इतिहास, पूर्वादि फिर वो एक देश पक्ष को लेकर ही बोलता है, ब्रह्म निर्विशेष हो भले ही शास्त्र में है निर्विशेष है ब्रह्म, ब्रह्मणो निर्विशेषत्वे भी ब्रह्म में निर्विशेषत्व होने पर भी आत्मना जो आत्मा बने जो तद एक देश से आत्मना जो उसका एक देश जो आत्मा है जीवात्मा है इसमें सविशेषत्व किम न सियात, यहां सविशेष क्यों नहीं होगा, ब्रह्म भले ही निर्विशेष हो श्रुति बोलती है ठीक है, किंतु उसका एक देश जो आत्मा है जीवात्मा है ये सविशेष क्यों नहीं हो सकता, ये प्रश्न है पूर्वादी का। इति आशंका, माने कोई पूर्व पक्ष या कोई नहीं है, आपके मन में ऐसी शंका आ सकती है तो उसका उत्तर देना, ऐसे शंका आने पर ऐसा उत्तर समझाना है, हमारा ही मन ऐसा प्रश्न उठाता है और हमारे बुद्धि के द्वारा उसको समझाना होता है, यहां कोई पूर्व पक्ष बाहर से नहीं आता, कोई भी नहीं आता, हमारी मन की शंका है, ये समझना चाहिए। ब्रह्मणो निर्विशेषत्वे भी ब्रह्म निर्विशेष होने पर भी, ये श्रुतियां बोलती है निर्विशेष बोलती है तो होने पर भी आत्मना तदेक देश है, सर आत्मा तो उसका एक देश है, आत्मा में जीवात्मा परमात्मा का एक देश है ब्रह्म का, सविशेष तुम क्यों ना, सविशेष क्यों नहीं माना जाए इसको, ये तो सविशेष हो सकता है क्यों नहीं होगा, ये शंका है। तो इसके उत्तर में कहते हैं आगे सिद्धांत बोलते हैं, नात्मानं ब्रह्म विलक्षणं कल्पयेत, आत्मानं ब्रह्म विलक्षणं न कल्पयेत, इस आत्मा को ब्रह्म से विलक्षण की कल्पना नहीं करनी चाहिए, ब्रह्म से अभिन्न है उसमें विलक्षण की कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये सविशेष है और वो निर्विशेष है ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। आत्मानं ब्रह्म विलक्षणं न कल्पयेत, नकार ला के क्रिया में जोड़ना, आत्मा को इस आत्मा को ब्रह्म से विलक्षण कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्यों, उष्णात्मक इव अग्नौ शीतय देशम, जैसे उष्णात्मक होता है अग्नि उष्ण रूप होता है, उष्णात्मक अग्नौ शीतय देशम, जैसे अग्नि उष्ण स्वरूप है उसमें एक देश को शीत कल्पना करना ये युक्ति संगत है कि नहीं होता, एक जगह में अग्नि ठंडी होती है बाकी जगह अग्नि गर्म है, ये कल्पना जैसे अयुक्त है, ठीक इसी प्रकार इस आत्मा को ब्रह्म से विलक्षण कल्पना अयुक्त है, दृष्टांत है ये। आत्मानं ब्रह्म विलक्षणं न कल्पयेत, आत्मा को जीवात्मा को ब्रह्म से विलक्षण की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्यों, जैसे उष्णात्मक इव अग्नौ, ये दृष्टांत है, जैसे उष्णात्मक है उष्ण स्वरूप है अग्नि का, ऐसे अग्नि में शीतैक देशम इव, जैसे शीत एक देश शीत है ठंडी है, एक देश ठंडा है अग्नि के एक देश ठंडा है, ऐसी कल्पना हो सकती है क्या, ठीक इसी प्रकार इस आत्मा को ब्रह्म से विलक्षण नहीं करना चाहिए, एक दृष्टांत हो गया। दूसरा दृष्टांत प्रकाशात्मक सवितरी तम एक देशम, प्रकाश स्वरूप जो सविता में एक देश में अंधेरे की कल्पना हो सकती कि नहीं हो सकती है, जैसे नहीं हो सकती है उसी प्रकार ये आत्मा में पर ब्रह्म से विलक्षण की कल्पना नहीं करनी चाहिए, जैसे प्रकाशात्मक जो प्रकाश स्वरूप जो सविता है सप्तरी सप्तमी सविता में एक देश में मान अंधेरे की कल्पना नहीं होती है, और अग्नि जो उष्ण स्वरूप है अग्नि उसको एक देश में शीत की कल्पना ठंडी की कल्पना नहीं हो सकती है, ठीक इसी प्रकार इस आत्मा में ब्रह्म से विलक्षण की कल्पना नहीं करनी चाहिए, दो दृष्टांत देकर के कहा ये सिद्धांत बोल रहे हैं। सर्वकल्पना अपनेनार्थ सारपरत्वात् सर्वोपनिषदाम, यही बात है, जितने भी कल्पना अज्ञानियों के द्वारा की जाती है आत्मा के विषय में, सर्वकल्पना अपनेनार्थ उसको हटा निवृत्ति करने के लिए, हटाने के लिए वही सार है, वही प्रयोजन है, वही सार है उपनिषदों का। उपनिषदों का सार तो उसी में है। अज्ञानी के द्वारा जितने भी कल्पना की जाती है आत्मा में, वो कल्पनाओं के हटाना ही जिनका प्रयोजन है। उपनिषदों का प्रयोजन उसी में है, तात्पर्य उसी में है। सारी उपनिषदों का काम यही है, चाहे कोई भी उपनिषद पढ़ो, उपनिषद का काम यही होता है। तस्मात नामरूप उपाधि निमित्ता एव आत्मनि असंसार धर्मणि सर्वे व्यवहारः। इसलिए कहते हैं देखो, आत्मा जो असंसारी है उसमें सारे व्यवहार हो रहे हैं, कर्ता भोक्तापना जो भी व्यवहार होते हैं, नाम रूप उपाधि निमित्त है। नाम रूप उपाधि जब आ गए ना, नाम रूप उपाधि के निमित्त से वो नाम रूप उपाधि के जो क्रिया आदि को अपने क्रिया लेकर के ऐसा बोला जाता है, किंतु वास्तव में आत्मा में कोई क्रिया आदि नहीं, संसार व्यवहार नहीं होता, ये कहा। तस्मात नाम रूप उपाधि निमित्त, नाम रूप उपाधि ही जिसमें निमित्त है। आत्मनि असंसार धर्मणी, आत्मा संसार धर्मी नहीं है, स्वरूपता संसार धर्मी नहीं है, ऐसा आत्मा। सर्वे व्यवहार, सब व्यवहार जो भी हो रहे हैं आत्मा में नाम रूप उपाधि को लेकर के हो रहे हैं, व्यवहार वहां है और अज्ञान काल में आत्मा में आरोपित करता है व्यक्ति। व्यवहार नाम रूप उपाधि में है, ये शरीर में व्यवहार होता है, इंद्रियों में व्यवहार होता है, किंतु अज्ञान में, अज्ञान काल में आत्मा में आरोप करता है। व्यवहार जितने भी होते हैं नाम रूप उपाधि को लेकर ही होते हैं, स्वतः वहां व्यवहार होना संभव नहीं है। तस्मात नाम रूप उपाधि निमित्ता एवं, नाम रूप उपाधि निमित्त से ही आत्मनि असंसार धर्मणि, आत्मा कोई संसार धर्मी तो है ना, असंसार धर्मी है आत्मा, उसमें सर्वे व्यवहार, सारे व्यवहार तभी होते हैं। कहा तीन नंबर की टिप्पणी है, दो नंबर भी कहीं छूट गई। दो नंबर में कहा ब्रह्मस्वरूप प्रतिपत्ति प्रयोजन है श्रुति वाक्य का, ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादन करने वाले जो श्रुति वाक्य हैं उनमें, अथवा यदवा ब्रह्मस्वरूप प्रतिपत्ति विषय विज्ञानात्मा ने कहा, अथवा ब्रह्मस्वरूप ज्ञान विषय जो विज्ञानात्मा है उसमें एक कहा, दो नंबर में। तीन में कहते हैं आत्मनो निर्विशेषत्व, आत्मा में कोई व्यवहार हो ही नहीं सकता, मान एक देश एक देशी आदि व्यवहार होना संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये व्यवहार क्यों, नाम रूप उपाधि को लेकर के है। जैसे गगनस्थ चंद्र एक ही होता है, किंतु जितने घड़े में जल भर गए उतने चंद्रमा दिखने लग गया, वास्तव में चंद्रमा अनेक होता ही नहीं है, वहां पर वो जल रूपी उपाधि के कारण ऐसा दिख रहा है। यहां भी जो आत्मा में जो व्यवहार होता है अंशांश आदि व्यवहार, ये नाम रूप उपाधि को लेकर के हो रहा है। यह नाम रूप आदि बिताओ, आत्मा में कोई व्यवहार हो नहीं सकता, अंशांश आदि कोई कल्पना नहीं कर सकते, यही कहना है। विचार के द्वारा इसी को काटना है, उपाधि को काटना है, असंग शस्त्र दृढ़ नचित्वा, इसको काटने के लिए असंगता रूपी शस्त्र चाहिए। न हम देह न मे देह, मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं, ऐसी बुद्धि में जाना चाहिए। इसी के द्वारा कटेगा ये, दूसरा कोई उपाय नहीं है। असंग शस्त्र दृढ़ रचिता, मजबूत चाहिए वो शस्त्र भी, मजबूत चाहिए। कभी कभी अहम ब्रह्मास्मि और कभी अहम मनुष्य, ऐसा तो नहीं होगा, हमेशा एक ही बुद्धि होना चाहिए। कैसी भी अवस्था आ जाए, ना हम देह न मे देह, मैं शरीर नहीं मेरा शरीर नहीं, ये बुद्धि हमेशा रहनी चाहिए, दृढ़ चाहिए असंग शस्त्र, तभी कटेगा ये। कहा आगे टीका में कहते हैं भाष्य में, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, ऐसा आया है जितने उपाधि उतना ही दिखाई पड़ रहा है परमात्मा। सूर्य आदि की दृष्टांत दिया है, ये अग्नि आदि का दृष्टांत दिया है, कठोपनिषद में है, इसमें भी चतुर्थ अध्याय में इसमें आना है। माने अग्निर्यथई को भुवनम प्रविष्ट, एक ही अग्नि है, माने जंगल में लग गई आग लग गई, रूपम रूपम प्रतिरूप बबुआ, वहां जैसी जैसी काष्ट होगा, लकड़ी होगी लंबी लकड़ी होगी, अग्नि भी लंबी दिखेगी, वहां मोटी लकड़ी होगी तो अग्नि भी मोटी दिखने लग गई, अग्नि न मोटी है न लंबी है कुछ भी नहीं, जैसे जैसे ईंधन उसी उसी रूप में अग्नि दिखाई पड़ रही है। अग्नि यथा यथाई को भुवनम प्रविष्ट, रूपम रूपम प्रतिरूप बबुआ, तथा सर्वभूतांतर आत्मा एक तथा सर्वभूतांतर आत्मा सभी भूतों का अंतरात्मा एक ही है। जैसे अग्नि एक ही अग्नि अनेक रूप हो जाती है उपाधि के कारण, लकड़ी आदि के कारण दिखती है, वास्तव में अग्नि अनेक नहीं है। ठीक है, एक तथा सर्वभूतांतर आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुश, इसलिए प्रत्येक भूत के रूप दिखाई पड़ रहा है। जितने भूत बन गए उतने आत्मा दिखने लग गए वहां, जितने घड़े में जल भर देते हैं उतने चंद्रमा दिखने लग जाते हैं, वास्तव में चंद्रमा एक ही होता है, आत्मा उससे बाहर है, ऐसे नहीं है। तो ये रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु ऐसा, जितने रूप है ना उसी का प्रतिरूप हो गया आत्मा, जैसे उपाधि बन गई वैसे उपाधि में आत्मा भासने लग गया, ये कहना है। चार नंबर की टिप्पणी में कहते हैं, इसी में कहेंगे आगे द्वितीय ब्राह्मण के द्वितीय पंचम ब्राह्मण में आएगा, ये मधु ब्राह्मण में आएगा, ये मधु ब्राह्मण के 19वें कंडिका में बोलना है, ये कहते हैं। और सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीरो नामानि कृत्वा अभिवादन यदा अस्ते इत्यादि मंत्र वर्णे भी, ऐसा भी है। माने ये शताशूद्र उपनिषद का वाक्य है, सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीरा, धीरा माने धीर परमात्मा है ये आत्मा, सभी रूपों को बनाकर उपाधि को बनाकर जितने भी रूप है उपाधि बना करके, सर्वाणि रूपाणि विचित्र सबको बना करके ये उपाधियां बनाकर, और नामानि कृत्वा प्रत्येक का एक एक नाम दे करके, या अमुक नाम वाला या अमुक नाम वाला घट पट मठ चट जो जो नाम देते, सबका नाम है संसार में, जितने वस्तुओं उनका एक नाम है, कोई ना कोई नाम है। नामानि कृत्वा अभिवदन रास्ते, हाँ ऐसा बोलता हुआ जो रहता है परमात्मा, ऐसा आया है। इत्यादि मंत्रवर्ण इत्यादि मंत्रवर्ण माने ये शेताशत्र उपनिषद आदि से ही सिद्ध होता है कि निर्विशेष में उपाधि के बिना कल्पना नहीं हो सकती है, उपाधि के कारण ही कल्पना भास रही है, अंशांश भाव आदि जो भास रहा है उपाधि के कारण भास रहा है, वास्तव में वो कोई अंशांशी कुछ नहीं, परमात्मा एक है, निर्विशेष है, आत्मा एक है, जीव भिन्न नहीं है, उपाधि के कारण भेदत्व तो जैसा लग रहा है, भिन्न नहीं है, अभिन्न है, तभी तो तत्वमसी आदि महावाक्य तभी घटेंगे। एक न स्वतः आत्मा न संसारित्व, आत्मा में वास्तव में संसारित्व तो स्वतः नहीं है, औपाधिक है, उपाधि के कारण संसारित्व तो भासता है, किंतु स्वतः आत्मा में संसारित्व तो नहीं है, जीवत्वादि नहीं है आत्मा में, यही है ना, स्वतः माने स्वभावतः आत्मा न संसारित्व न, आत्मा में संसारित्व नहीं है, औपाधिक है ये सब, कैसा अलक्तकादि उपाधि संयोग जनित रक्त स्फटिकादि बुद्धिवत भ्रांतम एवं, ये जो संसारित्वपना जो भाषता है भ्रांत है, ये मिथ्या है, ये संसारित्व भाषना कैसे, जैसे अलक्तकादि की उपाधि के से फटिक लाल दिखता है, स्फटिक अलग तो लाक्षा जिसको बोलते हैं ना, लाख लाक्षा बोलते हैं जिसको, जो पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने जो घर बना दिया था लाक्षा गृह, अत्यंत ज्वलनशील होता है, ये जो डांट के थैले में मोहर लगा सील लगाते हैं जिसका, लाक्षा बोलते हैं उसको, अलग तो शब्द से कहते हैं। आदि से लेना जबा पुष्प आदि रक्त पुष्प आदि के सान्निध्य से फटिक में लाली में भासती है, वास्तव में फटिक लाल होता नहीं है। ठीक इस प्रकार यहां भी उपाधि के कारण से आत्मा में संसारित्व भासता है, वास्तव में आत्मा में संसारित्व नहीं है, इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं। न स्वतः आत्मा में संसारित्व, वास्तव में स्वरूपता आत्मा में संसारित्व नहीं है, जीवत्व नहीं है आत्मा में, किंतु अलक्तता अलक्तकादि उपाधि संयोग जा, जो अलक्तकारी जो लाक्ष्य आदि हैं उन उपाधि के संयोग जन्य जनित उससे उत्पन्न जो रक्त स्फटिकादि बुद्ध, फटिक में रक्त बना उत्पन्न हो जाती है उसके संबंध से, उत्पन्न माने भासता है, उत्पन्न नहीं होना है। ठीक इसी प्रकार आत्मा में संसारित्व तो उपाधि के कारण है, जैसे स्फटिक में रक्त बना उपाधि के कारण है, वास्तव में रक्त रक्त माने होती फटिक, श्वेत होता है फटिक। ठीक प्रकार आत्मा में जो संसारी भासता है, संसारित्व तो भासता है, जीवत्व तो भासता है, उपाधि के कारण है। अंतकरण को हटाओ ना फिर आत्मा कैसे दिखेगा, अंतकरण को हटाओ आत्मा कैसे दिखेगा, असंसारी है, है? आत्मा जीवत्व तो भाष रहा है, अंतकरण हटा दो, उपाधि हटाओ, बचे रक्त पुष्प को हटा दो तो फटी कैसे दिखेगा, स्वच्छ सफेद दिखेगा। और रक्त पुष्प की संयुक्त सान्निधि से उसमें रक्तत्व तो दिखता था, वैसे अंतकरण के कारण से संसारित तो भाष रहा आत्मा, इसको हटाओ ना विचार से, आत्मा निर्विशेष जीवत्व तो नहीं भाष रहा, यही कहना है। न परमार्थत, वास्तव में आत्मा में संसारित्व तो नहीं है, जीवत्व तो नहीं है वास्तव में, अंशांग से भाव नहीं कहा। ठीक है, फिर करेंगे, समय हो गया, ये रहते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।